انتصف الليل وما البق المتي يمطر وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. انتصف الليل وما البق المتي يمطر وسكون رطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Brak predstavlja vezu između muškarca i žene sklopljenu na određeni način propisan šerijatom. Brak je propisan Kur'anom, sunnetom i iđmaom, konsenzusom islamskih učenjaka. Tako Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi kaže: "Fankihu ma taba lakum minan nisa", ženite vama drage žene. Također kaže: "Wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum", udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje. Allah subhanahu wa ta'ala također kaže u svojoj plemenitoj knjizi: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. I prije tebe smo, o Allahu poslaniće, slali poslanike i žene i porod im davali. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. I jedan od dokaza Allahovih jeste to što za vas od vaše vrste stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Što se tiče sunneta, brojni su hadisi koji govore o propisanosti braka. Tako u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala an, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ja se ženim ženama, pa ko se odrekne od moga sunneta, ko se okrene od moga sunneta, moje prakse, moga načina života, taj nije od mene. Hadis je vjerodostojan, bilježe ga Buharija, Muslim i mnogi drugi. U hadisu Ma'qila ibn Jesara i Anasa ibn Malika radijallahu anhuma, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao: "Tazawwaju al-wadude, al-walude, fa inni mukathirum bikumul umam." Ženite drage, ljubke osobe i one koje mnogo rađaju, doista ja ću se vama ponositi pred drugim narodima. Kod Anasa stoji u njegovom predanju, kod pred drugim narodima na sudnjem danu. Hadis je hasanun sahih, bilježe ga Abu Daud, Ahmed i mnogi drugi. U hadisu Abdullaha ibn Amra radijallahu ta'ala anhuma, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao: "Ed dunja meta' wa khayru meta'i dunja al mar'atu saliha." Dunjaluk je blagodat, a najveća dunjalučka blagodat, najveće dunjalučko uživanje jeste čestita supruga. I hadis je vjerodostojan, bilježi ga ima Muslim. Sejid ibn Džubeir, rahimehullahu ta'ala, pripovjedao je da je ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma upitao ga: "Jesi li se oženio?" Pa je Sejid ibn Džubeir odgovorio: "Ne." A on mu je rekao: "Ženi se, doista najbolji iz ovog ummeta jeste onaj koji bude imao najviše žena." I hadis je ovo predanje Sejida ibn Džubeira je vjerodostojno kako ga je zabilježio ima Buharija u svome sahihu. I svi muslimani su složni o propisanosti braka, kako o tome govori Ibn Kudame, rahimahullahu ta'ala, u svome dijelu El Mugni i drugi islamski učenjaci. Islamski učenjaci razilaze se oko obaveznosti braka, to jest da li je brak obavezan ili je poželjan, preporučen ili šta već. Tako jedni učenjaci poput Ebu Davuda, Zahirija, Ibn Hazma, pojedinih učenjaka šafijske pravne škole i drugih ispravnih prethodnika kažu da je brak vađib, da je brak obavezan, i svoje mišljenje dokazuju hadisom Ibn Mas'uda radijallahu ta'alan, u kojem Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže ko je u mogućnosti da snosi troškove braka, potrebe života, neka se ženi. I došlo je dakle u naredbi, ove riječi su došle u obliku naredbe, u imperativu, neka se ženi, feljete za uvođ. Džumhur, većina islamskih učenjaka kažu da je brak sunnet, a ne vađib, dok pojedini učenjaci kažu da brak može biti obavezan, može biti preporučen i poželjan, može biti dozvoljen, može biti pokuđen, a može biti čak i strogo zabranjen. Pa kažu, osnova je da je brak sunnet, da je poželjen, preporučen. Obavezan biva kada se muškarac boji da će zapasti u nemoral, u blud. A udaljavanje od bluda je obaveza, pa sve što vodi do ispunjavanja te obaveze je također obaveza. Pa je stoga brak takvom muškarcu obavezen. Mubah, dozvoljen brak, biva kada muškarac nema potrebe za ženom, ali ima imetka, ima mogućnosti da snosi troškove bračnog života, time može da pomogne čestitu ženu, udjeljuje na nju i njenu djecu. Tada brak biva mubah, dozvoljen. Mekruh, pokuđen brak biva kada je muškarac siromašan, nema potrebe za ženom, upušta se u brak. Takav brak mu je pokuđen, jer time opterećuje i sebe i svoju porodicu. I muškarcu brak biva haram, strogo zabranjen, ukoliko nije u mogućnosti da ispunjava obaveze prema svojoj supruzi, nije u mogućnosti da ispunjava njena prava, prije svega od spolnog akta i njenog također izdržavanja, od obezbjeđivanja stana, hrane, odjeće i slično, izuzev ako je žena time zadovoljna. Imam Al-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, rekao je, kada muškarac uvidi da nije u mogućnosti da izdržava svoju suprugu, da joj da mehr, vjenčani dar, ili nešto drugo od njenih obaveznih prava, tada mu nije dozvoljeno da je oženi, sve dok joj to ne pojasni, ili dok ne sačeka, dok bude u mogućnosti ispuniti njena prava. Isto tako, ukoliko pri sebi bude imao mahanu, zbog koje ne može imati snošaj, ne može imati djece, obavezan je da to pojasni prije stupanja u brak, kako ne bi prevario dotičnu ženu. Kaže Imam Al-Kurtubi u svome vrijednom dijelu Al-Džamiju li Ahkamil Kur'an. Koristi braka su mnogobrojne. Pa tako od koristi braka prije svega jeste sprovođenje Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao nam, ženite drage žene. Također slijedjenje sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i prakse svih poslanika. Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao ni jednog poslanika da mu nije dao suprugu i da mu nije dao potomstvo. Također od koristi braka jeste sputavanje strasti, obaranje pogleda, čuvanje stidnog mjesta, spolnog organa i čednosti kod muškaraca i žena. Također suzbijanje, smanjivanje proširenosti nemorala i bluda među muslimanskim zajednicama. Uvećavanje potomstva kojim će se Allahov poslanik alihi salatu wasalam ponositi na sudnjem danu pred drugim vjerovjesnicima i njihovim narodima. Od koristi braka jeste i postizanje nagrade za spolni odnos na dozvoljen način, kako se spominje u hadisu Ebu Zerra radijallahu ta'alan, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao وَفِي بُدْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً i vaš snoša je sadaka za vas. Pa su upitali, ja Rasulallah, e je'ti ahaduna šehvatehu wa yakunu lehu fiha ajr? Allahu poslaniče, zar da neko od nas zadovoljava svoju strast i da zato opet bude nagrađen? Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Ara'aytum law wada'aha fi haram, akana alayhi fiha wizr? Fakadhalika idha wada'aha fi al-halal kana lahu ajr." Šta mislite, ako bi zadovoljio svoje strasti na zabranjen haram način, da li bi bio griješan zbog toga? Da. Isto tako, kada zadovolji svoju strast na halal način, pripada mu nagrada za to. I hadis je vjerodostojan, bilježi ga Imam Muslim. Od vrijednosti i koristi odlika braka jeste i iskazivanje ljubavi prema onome prema čemu je i Allahu poslanik alihi salatu wasalam iskazivao ljubav. Rekao je Allahu poslanik alihi salatu wasalam: Hubbibe ilaje min dunjakum en nisa'u wa tibu wa džuilet kurretu ajni fissala. Od vašeg dunjaluka učinjeni su mi dragim žene i mirisi, a slast moga oka, moj odmor, moj rahatluk jeste u namazu. I hadis je vjerodostojan. Od koristi braka jeste i dolazak do čestitog potomstva, odgojenog u islamu, koje će tražiti oprosta za svoje roditelje, učiti dovu za njih i zauzimati se, ako Bog da, za njih na sudnjem danu. I od koristi braka jeste smiraj, ljubav, samilost među supružnicima, što se spomnije u ajetu sure Ar-Rum, kao što smo ga jeli spomenuli, i od Allahovi subhanahu wa ta'ala znakova ajeta jeste i to što vam od vaše vrste stvara žene da se uz njih smirite i što među vama uspostavlja samilost i ljubav. أشت لك الدنيا فما لك واجما وتبسمت فعلى ما لا تتبسم إن كنت مكتئبا. Na osnovu ovih koristi, kada ih čujemo, postavlja se pitanje, i to pitanje su postavljali islamski učenjaci, je li bolje oženiti se, stupiti u bračnu vezu ili posvetiti se ibadetu. Pa islamski učenjaci po ovom pitanju razilaze se na dva mišljenja. Prvo mišljenje jeste da je posvećivanje ibadetu vrijednije od stupanja u bračnu vezu. I na ovome je šafijska pravna škola. Svoj stav dokazuju brojnim dokazima, od kojih su i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, u kojima hvali Isa sina Merjamina, alihima salam. Pa kaže: وَسَيِّدًا وَحَسُورًا, i koji će biti predvodnik, i koji će biti uglednik i hasur. Hasur jeste onaj koji ne prilazi ženama, koji ne stupa u bračnu vezu. Pa da je stupanje u bračnu vezu i prilazak ženama bolje, Allah subhanahu wa ta'ala ne bi pohvalio njegovo ostavljanje. Također kažu, Allah subhanahu wa ta'ala spomenuje žene zajedno s drugim ukrasima na dunjaluku u riječima: Zujjina lin nasi hubbu šehavati minen nisa i wal banin. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim oni žude od žena, djece i sličnog. Drugo mišljenje jeste da je stupanje u bračnu vezu bolje od posvećivanja ibadetu. I to je pravac, mezheb, stav džumhura većine islamskih učenjaka i pravnih škola, jer je brak praksa svih poslanika. Brojni su hadisi koji postiču i naređuju brak i koji govore o brojnim koristima, vrijednostima, odlikama braka, koje se ne zadržavaju samo na muškarcu, već se te koristi prenose i na ženu, a i na zajednicu muslimana, dok koristi dobrovoljnih ibadeta uglavnom se zadržavaju na njihovim počiniocima. Od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala an prenosi se da je rekao: Qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu poslanik alayhi salatu wa sallam rekao nam je: Ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O skupino mladića, ko je od vas u mogućnosti da izvršava potrebe braka, neka se oženi. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Uistinu, bolje će obarati svoj pogled i čuvati svoj spolni organ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِسَوْمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا. A onaj koji nije u stanju, na njemu je da posti i post će mu uistinu umanjiti strast. Prenosilac ovog hadisa jeste Abdullah ibn Mas'ud ibn Gafil ibn Habib al-Huzali radijallahu ta'ala. Ovaj plemeniti ashab bio je šesti čovjek u islamu. Učinio je dvije hidžre. Allahov poslanik alejhi salatu ve selam rekao mu je: Uistinu ti si znan mladić. Također vjerovjesnik alejhi salatu ve selam rekao je: Koga raduje da uči Kur'an onako kako je objavljen, onda neka uči na način kako ga uči Ibn Umi Abd, odnosno Ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'alan služio je Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Brinuo se za njegov misvak, papuče i jastuk. Huzejfe radijallahu ta'alan rekao je: ne znam da je neko više ličio Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam svojim ponašanjem, obhođenjem i uputom od Ibn Umi Abda, odnosno Ibn Mas'uda radijallahu ta'alan. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala rekao je: tako mi Allaha, pored kojeg drugog istinskog Boga nema, nije objavljena ni jedna sura iz Kur'ana, a da ja ne znam gdje je objavljena. I nije objavljen ni jedan ajet iz Allahove knjige, a da ja ne znam gdje je objavljen. Kada bih znao da ima neko ko bolje od mene poznaje Allahovu knjigu i da se do njega može doći jahalicom, ja bih išao do njega. Također je rekao: tako mi Allaha, naučio sam sa usana Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, iz usta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, 70 i nekoliko sura. Tako mi Allaha, ashabi vjerovjesnika alihi salatu wasalam dobro znaju da sam ja najučeniji od svih njih u Allahovoj knjizi, ali nisam najbolji od njih. Učestvovao je u bitci na Bedru, a zatim svim bitkama nakon nje. Preuzeo je brigu nad Kadilukom, sudstvom i Bejtul Malom i metkom muslimana u Kufi za vrijeme Omerova hilafeta i početkom hilafeta Osmana radijallahu ta'ala anhuma, a zatim ga je Osman radijallahu ta'ala anhu pozvao da dođe u Medinu. Došao je, živio je u Medini i umro u njoj 32. godine po hidžri. كتاب الله قائدها وجولة والجهاد الحق يحميها لو وجهت لعدو الله لاهبة. Ovaj hadis kojeg nam prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala ukazuje na propisanost braka, njegove koristi i postiče na njega. Čednost i krepost obavezni su za svakog muškarca i ženu, dok je njihova suprotnost, blud i nemoral, do kojih dolazi uslijed velike strasti i slabog imana, oni su strogo zabranjeni. Blud i nemoral strogo su zabranjeni. Ova strast zasigurno je kod omladine najviše zastupljena, pa iz toga Allahov poslanik alihi salatu wasalam u ovom hadisu i obratio se omladini i posavjetovao ih kako će sačuvati svoju čednost. Pa onaj koji je u mogućnosti da izvršava bračne potrebe i obaveze, od izdržavanja supruge, obezbjeđivanja stana, hrane i odjeće, davanja mehra i slično, taj neka se ženi, jer će mu brak pomoći u obaranju pogleda od gledanja u zabranjeno i čuvanju svoga spolnog organa od nemorala i bluda. A onaj koji nije u mogućnosti da ispunjava bračne potrebe, neka posti post, će mu umanjiti strast, učinit će ga bogobojaznim i pomoći mu u obaranju pogleda. Možemo brojne koristi izvesti iz ovoga hadisa. Pa nam dakle ovaj hadis ukazuje na propisanost braka i postiče na njega. Ovaj hadis nam ukazuje da treba savjetovati omladinu, jer je u njima budućnost svakog naroda. Davati odgovarajuće savjete svakoj osobi, pa onaj koji je u mogućnosti da se oženi, treba da se ženi, dok onaj koji nije u mogućnosti, taj neka posti. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu onome koji nije u mogućnosti da se oženi preporučio je da posti. Zbog čega? Zbog čega mu je preporučio da posti? Preporučio mu je da posti iz dva razloga. Iz razloga što post podstiče čovjeka na bogobojaznost, kao što je o tome i rekao Allah subhanahu wa ta'ala, naprotiv, zbog toga nam je i propisan post. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: ja juha alladine amenu, kutiba alaikum usijam, kema kutiba ala alladine min qablikum, la'allakum tetequn. O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se grijeha klonuli. I drugi razlog jeste taj što strast za snošajem, za odnosom, spolnim aktom, prati strast i potrebu za hranom. Pa ukoliko se umanji upotreba hrane, očekivati je da se smanji i potreba za spolnim aktom. Ovaj hadis nam ukazuje na zabranu samozadovoljavanja. I džumhur, većina islamskih učenjaka, stava je da je samozadovoljavanje zabranjeno upravo zbog ovog hadisa u kojem je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam za sputavanje strasti uputio na post. A da je samozadovoljavanje bilo dozvoljeno, uputio bi na to. Također, samozadovoljavanje je zabranjeno zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ. I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju. U ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala naredio je vjerniku da čuva svoj spolni organ osim od svojih žena i one koje ima u svome vlasništvu, pa onaj koji svoj spolni organ bude koristio na drugi način, taj granicu dozvoljenog prelazi i zaslužuje ukor. Da li je dozvoljeno sputavati strasti upotrebom određenih lijekova? Ovdje postoje dvije situacije. Prva situacija jeste upotrebljavanje ovih lijekova kako bi se potpuno strast ugasila, da osoba nema više potrebe za drugim spolom. I ovo je zabranjeno jer osoba za izvjesno vrijeme može biti u mogućnosti da stupi u bračnu vezu pa da se poslije kaje, i ovo je zabranjeno i oko toga su složni svi islamski učenjaci. Druga situacija jeste upotrebljavanje lijekova samo da bi se smanjila strast, ne potpuno ugasila. Učenjaci su podijeljeni oko ovog pitanja, jedni kažu da je dozvoljeno, dok drugi kažu da nije, jer je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam uputio na post i to je vjerovjesnički savjet i lijek za sputavanje strasti i nije dozvoljeno posezati za drugim. I iz ovog hadisa također proizilazi korist i obaveznost obaranja pogleda i čuvanja stidnog mjesta koliko god se u mogućnosti, i u tome također postoje ogromne koristi spomenute u tefsirima sure An-Nur. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje smo čuli, koje smo kazali, budu dokaz za nas, ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim muslimanima. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji mnogo prašta, koji voli da prašta, pa ga molimo da nam svima oprosti. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشرار عمري لم يزل يجري على بحر الحنين يبكي لواقع أمة آمالها رمل المنون وشبابها يتسابقون إلى اللذائذ والفتون يبكي لواقع أمتي وشبابها يتسابقون إلى اللذائذ والفتون وعدوها يسعى إلى تمزيقها كل حين رد الملامة وعلمي أني أسير على يقيني أني أسير على يقيني أني أسير على يقيني أني أسير على يقيني.